Amarodel naisam nakuno yarubuno. Amarodel naibaruno yakashtuno. Amarodel na naivaste sakir derdo. Amarodel ovdel dumela shunel ovdjivindo. Amarodel tudrais andemin roilo. Санас ледаде. Амародел найсам накуно ярубуно. Амародел найбаруно якаштуно. Амародел, амародел на найвасте сагердердо. Амародел овдел думела шунел овдживиндо. Санас, санас, ледаде.